Επιτέλους, δηλαδή 15χρονα παιδιά να τους βάζετε σε αυτή τη διαδικασία σαν ένα εγκληματία, τι νομίζετε ότι κάνετε. Τι νομίζετε ότι κάνετε. Είναι η εικόνα από το χθεσινό συλλαλητήριο που έκαναν μαθητές και εργαζόμενοι στο κέντρο της Αθήνας και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν την έχετε δει, δεν είναι και δύσκολο να το φανταστείτε σε αυτό το, τη χώρα και τον τόπο που ζούμε, είναι οι ματατζίδες και έχουν βάλει στον τοίχο όρθια, στέκονται 15χρονα, καμιά δεκαριά 15χρονα, μαθητές, απολύτως λογικό. Ήταν πιο αδύναμοι οι 15χρονοι, ήταν άοπλοι οι 15χρονοι, ήταν φοβισμένοι και ήταν και πιο μικροί ηλικιακά. Οπότε ο καλύτερος μεζές για τους Έλληνες ματατζίδες, γιατί συνήθως με κάτι τέτοια τα βάζουν. Και τους είχαν εκεί για να κάνουν τους γνωστούς ελέγχους και σήμερα το πρωί στο Open η μητέρα 2 εκ των 10 μαθητών και θεία ενός άλλου μίλησε στον Άκη Παυλόπουλο. Στη φωτογραφία που βλέπετε και σας έστειλα, τα δύο παιδάκια που είναι τα ακριανά, με την άσπρη και τη μαύρη την μπλούζα, ναι, είναι η γη μου. Στη μέση είναι ένα φίλος του. Α, είναι τα παιδιά σας. Ναι. Και δίπλα πιο εκεί είναι ο νηψιός μου. Ήταν 4 παιδιά που είχαν πάει μαζί στην πορεία. Ετών? Είναι 15. Μάλιστα. Για πείτε μας. Τα οποία όταν τελείωσε η πορεία, ναι, κατευθυνόντουσαν προς το μετρό να πάρουν τα παιδιά για να γυρίσουν. Εγώ τους έπαιρνα τηλέφωνο γύρω στις 12.30 μια παρά, γιατί να δω τι γίνεται, ανησυχούσα. Δεν σηκώναν το τηλέφωνο. Οπότε η ανησυχία καταλαβαίνετε ότι μεγάλωνε. Κάποια στιγμή το σηκώνει ο ανιψιός μου και μου λέει: «Θεία, κλείσε, θα σε πάρω μετά, γιατί γίνεται έλεγχος». Έλεγχος. Λέω: «Υπολόγισε ότι κάποιος έλεγχος στο μετρό». Και εκείνη την ώρα τους, ναι, βάζουν στον τοίχο, ναι, μαζί με άλλα 6-7 παιδιά. Ναι. Είναι οι μαρτυρίες των παιδιών μου. Ναι, ναι. Όπως ακριβώς μου τα είπαν. Και άρχισαν να τους βγάζουν και τις ζακέτες, να σηκώνουν τις μπλούζες. Ναι. Τα παιδιά δεν είχαν ούτε τσαντάκι, ούτε σακίδιο, τίποτα. Τους λένε, έχετε κάτι ύποπτο στις τσέπες σας? Λένε τα παιδιά, βέβαια όχι. Το μόνο που είχαν τα κινητά τους. Τους λέει, εάν βρεθεί οτιδήποτε, να ξέρετε ότι και οι τέσσερις θα φάτε χαστούκια. Του λέει, εάν βρεθεί οτιδήποτε, να ξέρετε ότι και οι τέσσερις θα φάτε χαστούκια. Αν ήταν ο Χρυσοχοίδης έξω και δεν ήταν στην καραντίνα που περνάει αυτή τη μικρή περιπέτεια, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά όπως φαντάζεται ο καθένας. Διότι ο Χρυσοχοίδης είναι και σοσιαλιστής, υπηρετεί και αυτή την κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως υπηρετεί το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας. Διότι αυτοί οι 15χρονοι, 10, χωρίς ακίδια τίποτα, ήταν ύποπτοι. Τους έκριναν οι άνδρες των ΜΑΤ ότι είναι ύποπτοι, γι' αυτό τους έβαλαν εκεί και θα τρώγαν και τα χαστούκια, όπως είπε ο άλλος εκεί ο επικεφαλής, διότι έτσι πρέπει να διαπαιδαγωγούνται οι νέοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Είχαν έρθει η κλούβα για να τα βάλουν μέσα, τους πήραν βέβαια όλα τα στοιχεία. Τα παιδιά θέλαν να πάρουν τηλέφωνο τους γονείς, εμένα και τους υπότυπους, να ειδοποιήσουν. Δεν τα πήγαν. Και αν δεν είχε επέμβει ο καθηγητής που ήταν εκεί προφανώς ο άνθρωπος στην πορεία και ο βουλευτής, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή ίσως την ήταν μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο νωρίτερα, είτε στο σημείο που ήταν τα παιδιά σας? Στο σημείο που ήταν κάτι, τα παιδιά, δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Ούτε μικροεπεισόδια, όχι με τα παιδιά σας. Με τους κουκουλοφόρους και άλλους. Στο σημείο που ήταν τα παιδιά αυτά, ναι, δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Και μάλιστα ο γιος μου ο μεγάλος ρώτησε, γιατί είχαν χαθεί λίγο εκεί, προς το που πρέπει να πετώ για να πάμε στο μετρό, και του είπε ο ένας από τα ΜΑΤ με την ασπίδα μπροστά, ότι τώρα δεν ρωτάς τίποτα. Πρέπει να σας πω, περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Αυτό είχαν πάει να κάνουν τα παιδιά. Μαζεύτηκαν εκεί και χειροκροτούσαν τα ΜΑΤ. Δεν το κατάλαβαν τα ΜΑΤ. Και έτσι λοιπόν τους θεώρησαν εχθρούς, γιατί σε αυτόν τον τόπο η νομιμότητα επιβάλλεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε όλους, ανεξαιρέτως, και στους 15χρονους, που ακόμη και αν δεν βρούμε τίποτα, τους έχουμε και τους κρατάμε όρθιους, τους απειλούμε με χαστούκια και δίνουμε αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και εικόνες της ένομης τάξης και του αισθήματος ασφαλείας και της προστασίας του πολίτη. Να μην ξεχνάμε ποιος είναι και ο τίτλος του συγκεκριμένου Υπουργείου. Ξαναλέμε, αν ήταν ο Χρυσοχοίδης εκεί, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Απλά λείπει στην καραντίνα και να τα αποτελέσματα. Ξεσαλώνουν οι ματατζίδες από κάτω. Με αυτό που είπε ο Χρυσοχοίδης, χειροκροτάνε όλοι τους αστυνομικούς. Θυμηθήκαμε τις δύο επιχειρήσεις που έχει κάνει ο ίδιος, γιατί ως υπουργός κατεβαίνει ο ίδιος κάτω στο πεζοδρόμιο και λύνει θέματα. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο παραδοχές του, θα τις ακούσουμε αμέσως. Πρέπει να σας πω, στις λαϊκές γειτονιές και πηγαίνω εγώ προσωπικά, και πηγαίνω εγώ προσωπικά, πολλές φορές και άνθρωποι απλοί εκεί, λαϊκοί, φτωχοί άνθρωποι μου λένε επιτέλους βλέπουμε κράτος. Να καταλάβετε το εξής, ότι προσωπικά επελήφθην στην οδό Ασκληπιού, που είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγυρο, επιμέρες επιχειρούσε κι εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Επικαλείστε μια ανύπαρκτη έξαρση της αστυνομικής βίας. Ανύπαρκτη, δεν υπάρχει κάτι και το επικαλούνται όλοι οι άλλοι για να χτυπήσουν την αστυνομία. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας και τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που είναι άριστος των αρίστων. Όποτε έχει περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο, έχει μεγαλουργήσει και παλιά και τώρα. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Στο δικαστήριο περιμένουμε τις ποινές στον Άριο Πάγο. Εξελίσσεται μια κωμωδία μέσα, διότι λένε επικαλούνται τα ελαφρυντικά οι δικηγόροι και οι κατηγορούμενοι, γιατί έχει πάει και ο Κασιδιάρης εκεί, κάπου εδώ πρέπει να μιλήσει. Και το τι λένε για να ελαφρύνουν τη θέση τους δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, μάλλον μπορεί να το φανταστεί. Ανήκει στην κατηγορία κότα. Κοτόπουλο, κανονικό. Πάπια, γενικώς. Κάτι από όλα αυτά. Παράδειγμα, η κυρία Ζαρούλια λέει, ο δικηγόρος της, υπέστη τον πιο σκληρό δικονομικό καταναγκασμό που έχει συναντήσει στη ζωή της. Έμεινε κατοίκον περιοριστής από το 2014. Με μόνη έξοδο να επισκέπτεται τον προφυλακισμένο σύζυγό της και το φαρμακείο. Αυτό το επικαλούνται ως ελαφρυντικό για να της δώσει καλύτερη ποινή, διότι ήταν έγκλειστη και στη Βουλή δεν πήγαινε. Λεπτομέρειες τώρα, αυτά τα λένε οι δικηγόροι. Για τον Μιχάλη Αρβανίτη, λένε ότι αν πάει στη φυλακή θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς είναι 75 ετών. Για τον Μπαρμπαρούση, ο Μπαρμπαρούσης χθες, αν το είδατε, πήγε τον πατέρα του, ο οποίος είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και έχει αρχίσει να έχει προβλήματα με την όραση και είπε ο πατέρας ότι αν φύγει ο γιος από το σπίτι και μπει φυλακή δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και η γυναίκα του έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Για το ο Ηλιόπουλος είπε σήμερα ότι έχει δύο κόρες, άρα δεν μπορεί να μπει φυλακή. Και ο καλύτερος είναι ο Μπούκουρας, αυτός που ήταν Πασόκος κάποτε, είχε κλάψει από το Βήμα της Βουλής. Ο Μπούκουρας, ο δικηγόρος του Μπούκουρα, είπε ότι πρέπει να πάρει ελαφρυντικά, γιατί το μόνο που ξέρει να κάνει ο Μπούκουρας είναι πίτσες και πενιρλί. Τώρα, πού κολλάει όλο αυτό και γιατί πρέπει να είναι ελαφρυντικό στο δικαστήριο, έχουμε χάσει πάσα ιδέα. Όχι ότι περιμέναμε ότι αντριωμένα και με ρωμαλαίο ύφος θα υπεράσπιζαν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους. Είναι τέτοιες οι ιδέες που οι ίδιοι δεν μπορούν να τις υπερασπίσουν. Αλλά όμως τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε τις να μιξοκλαίνε, να παρακαλάνε και να επικαλούνται αστεία και γελία επιχειρήματα για να ελαφρύνουν την θέση τους. Φεύγουμε και από αυτό, διότι έχουμε ανάπτυξη όπως όλοι γνωρίζουμε. Όχι ανάπτυξη, έχουμε την Ευρώπη. Σήμερα έχουμε διαδικασία στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία. Μπαίνουν, βγαίνουν τα πλοία. Μόνο μέχρι εδώ δεν έχουν έρθει στον Πειραιά. Μπορεί να έχουν έρθει και όλες δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι. Και ούτε και θα το ανακοινώσουν άμα γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Πέτσας χθες προσπάθησε να διατυπώσει τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο στο κλίμα που υπάρχει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Και είναι ότι η υπομονή εξαντλήθηκε γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Η υπομονή εξαντλήθηκε, γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε. Καλέ, τι κάνετε μέσα στα σεντόνια? Πηδιούνται, κυρά μου, πηδιούνται εντελώς, ηλίτια είσαι, δεν το βλέπεις. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Πέτσα και το τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τη λογική του κυβερνητικού εκπροσώπου, άριστος και αυτός όπως όλοι, εξαπατήθηκε. Δεν το περίμενε με τίποτα. Έπεσε από τα σύννεφα. Είχε τόση εμπιστοσύνη στην Τουρκία, λες και οι διπλωματικές σχέσεις και οι σχέσεις των χωρών δεν διέπονται από συμφέροντα και μόνο, από οικονομικά συμφέροντα, και στο βωμό αυτών των συμφερόντων θυσιάζουν λαούς, ανάγκες, ιστορίες, αξιοπρέπειες. Εδώ ο κύριος Πέτσας το βλέπει λίγο πιο συναισθηματικά κάπως και μίλησε για την απατημένη, εξαπατημένη Ευρώπη, η οποία τώρα είναι θυμωμένη και θα ανακοινώσει αυτές τις κυρώσεις, οι οποίες έπρεπε ήδη να είχαν επιβληθεί σύμφωνα με το προηγούμενο συμβούλιο που είχε γίνει πριν 20 περίπου μέρες, αλλά δεν επιβλήθηκε καμία. Να δούμε τώρα αν θα επιβληθούν οι περίφημες κυρώσεις από την εξαπατημένη. Όμως, ό,τι και να γίνεται στην Ευρώπη, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη και πολύ καλά νέα για τον κόσμο της εργασίας. Μέσα από το ολοκληρωμένο και συνεκτικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο, θεμελιώνουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Τι λέει? Μαλακίες. Και στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας. Φέρνουμε νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και νέες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις δουλειάς. Εν τη δουλειά, νομίζω ότι κάνουμε εμείς, κύριε Σεμπέκο. Κριτσίνια πάμε. My sweet revenge will be yours for the taking. It's in the making, baby. Θεμελιώνουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Τι λέει? Μαλακίες. Και στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα? Εδώ η φωνή του κόσμου της εργασίας. Ο κόσμος της εργασίας, δεν ξέρω πώς περιγράφεται ακριβώς όλος αυτός όταν ο Πέτσας το ομολογεί, είναι πολύ χαρούμενος διότι έρχεται ισχυρή ανάπτυξη. Ισχυρή ανάπτυξη στον κορονοϊό. Μέσα στον κορονοϊό. Καμία χώρα του πλανήτη κλείνει μία μετά την άλλη κανονικά πια. Εδώ η Ελλάδα έχει ισχυρή ανάπτυξη. Τα λένε αυτοί, τα πιστεύουν οι ίδιοι και τα πιστεύουν και τα μέσα ενημέρωσης, με την ελπίδα να τα πιστέψει κανένας χαχόλος από κάτω, νομίζω κανείς. Γιατί ακόμη και αυτοί που ψήφισαν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, έχει μείνει ο Πέτσας να αναμασά αυτά τα πολύ ωραία παραμύθια με πολύ ρομποτικό και πιστικό, κατά τα άλλα, ύφος. Να μείνουμε λίγο στον κόσμο της εργασίας. Δεν είναι μόνο ο κόσμος της εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι από κάτω, αλλά χωρίς την επιχειρηματικότητα που τώρα θα γίνει και μάθημα στα σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε μιλήσει εκτενώς με την Υπουργό Παιδείας και η επιχειρηματικότητα θα ενταχθεί πια ως μάθημα στα διευρυμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μπορούν τα νέα παιδιά να εξοικειώνονται με το τι σημαίνει πραγματικά να στείνεις, να φτιάχνεις μια επιχείρηση και να μπορείς να δημιουργείς με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο. Φαντάζομαι στο μάθημα θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τον Χριστοφοράκο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας σε αυτόν και σε άλλους τόπους. Αλλά ας παρακολουθήσουμε ένα μάθημα τι θα γίνεται στα σχολεία. Η επιχειρηματικότητα θα ενταχθεί πια ως μάθημα τα διευρυμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Για να έρθουμε τώρα στο μάθημά μας. Είχαμε μείνει εχθές στο κεφάλαιο ΣΥΤΑ εδάφιο 25, έτσι. Ο εργαζόμενος πρέπει να προσέχει την επιχείρησή του. Σιόν! Σιόν! Μάθημα ξέρεις? Ναι! Νέκρα και κασίδα! Μάθημα λέω, ξέρεις? Ξέρω, ξέρω. Ξέρεις? Λέγε. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Πολύ καλός μαθητής, πάρα πολύ καλός μαθητής, και έπιασε τον πυρήνα του θέματος. Θα περάσει. Αυτό ήταν και σως για τον Ιούνιο. Σίγουρα θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπω εδώ μήνυμα ακροατή. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να τα μπλέκουμε σε καμία περίπτωση, αλλά έχει μια αξία που και που και λέει: μιας και ομιλούμε για το κωμικό περιεχόμενο των ετοιμάτων περί αναγνώρισης ελαφρυντικών στους Χρυσαυγίτες, να θυμίσουμε ότι στο τέλος της απολογίας του ο Νίκος Μπελογιάννης είχε δηλώσει πως δεν ζητούσε από το δικαστήριο καμία επιοίκεια για τον εαυτό του. Καμία απολύτως σύγκριση, συμφωνώ σε αυτό που λες, έτσι είχε γίνει. Καμία απολύτως σύγκριση, δεν, με τίποτα δεν συγκρίνονται. Ξέρω ότι περνάει από πολλών τα μυαλά πώς συμπεριφέρονται αυτοί και πώς συμπεριφέρθηκαν, γιατί σαν σήμερα απαγχωνίστηκαν και 10 πρωτοκλασσάτα στελέχη των Ναζί από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης το 1946. Ξέρω πώς συμπεριφέρονται αυτοί και ξέρουμε όλοι πώς συμπεριφέρεται η άλλη πλευρά. Δεν μπορούν να μπουν στο ζύγι, στη ζυγαριά, σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, η γνώση των γεγονότων είναι καλό να υπάρχει. Όταν σας ρωτήσει κάποιος, αν σταματήσει κάποιος με μικρόφωνο ή σας πάρουν τηλέφωνο για έρευνα και σας πούνε ποιο είναι το πρότυπο μάνας, καταλαβαίνει ο καθένας την ερώτηση, γιατί πάντα μιλάμε για πρότυπα, ή ποιο είναι η κλασική μάνα στην Ελλάδα. Ποια θα λέγατε αν ήταν επώνυμη? Μην το πολύ σκεφτείτε, μην το σκέφτεστε καθόλου. Έχουμε αμέσως την απάντηση. Σαν μητέρα, πώς θα κρίνατε τον εαυτό σας? Ήσασταν η παραδοσιακή Ελληνίδα μάνα, ήσασταν παρεμβατική? Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Μάνα μου, κρύψε το κουμαρό. Κρύψε μου μακαρόνια με ντομάτα. Τι ο καιρός θα ξαναρθεί να σηκωθούμε όλοι. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο παιδί. Αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Λευτεριά και Ρωμινιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο δίδυμα. Λευτεριά και Ρωμινιοσύνη. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Είναι αδέρφια δίδυμα. Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Αυτό ακριβώς. Αν υπάρχει κάποια στην Ελλάδα που εικονοποιεί αυτά τα νοήματα, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή είναι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Το κλασική δεν το συζητώ, ισχύει. Το μητέρα, ναι, ισχύει. Το εργαζόμενη ισχύει ακριβώς. Είναι η νέα Μέρη Παναγιωταρά. Δεν μπορεί, πηγαίνει στο χασάπι, τρέχει από το πρωί να φροντίσει τα παιδιά. Τώρα είναι και πεθερά, είναι και γιαγιά. Αυτό ακριβώς. Έχει αυτή την εντύπωση για τον εαυτό της. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η κλασική εργαζόμενη μητέρα είναι αυτή. Τώρα θα πείτε, είστε εσείς μία που μπαίνετε στα λεωφορεία το πρωί, σηκώνετε τα παιδιά, δεν έχετε καθόλου υπηρετικό προσωπικό, δεν έχετε κληρονομήσει περιουσία από τον πατέρα, δεν έχετε σπίτι. Λίγο παραπάνω από 550 τετραγωνικά είναι μικρό, αλλά έχει ανέσεις. Δεν έχετε τίποτα τέτοιο. Δεν έχετε εξασφαλισμένο μέλλον εσείς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Αλλά η κλασική εργαζόμενη μητέρα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, νομίζω. Συμφωνούμε. Μπράβο της, αξιοθαύμαστη. Και δεν ήταν και ποτέ Πασόκο όπως ο Βελόπουλος. Κοιτάξτε, επειδή και οι Βελόπουλοι δεν κατεβήκατε ποτέ σε πορεία στη ζωή σας. Αστυνομική σα. Όπως φαίνομαι. Όταν εγώ είμαι στο Πασόκ, κύριε, εσείς είστε στο κουκουέ, δεν ξέρω πού. Όταν εγώ βρισκόμουν στο Πασόκ και έκανα πορεία, είναι στο Λαγκαδά με τα πόδια μου. Κάντε μεγάλη, κάντε μεγάλη μετατόπιση. Δόξα το Πασόκ, καλά το Πασόκ. Το Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Και ο Βελόπουλος Πασόκ λοιπόν, και ο Μπούκουρας που έκλαιγε στη Βουλή, που ξέρει να κάνει πίτσες και πενιρλί, όπως είπε ο δικηγόρος. Ωραίο ελαφρυντικό αυτό, πραγματικά. Είσαι ο Μπούκουρας, έχεις ένα δικηγόρο και του λες να βρούμε μαζί τι ελαφρυντικό θα πούμε σήμερα. Και σκέφτηκαν και κατέληξαν ότι φτιάχνει πίτσες και πενιρλί. Ο άλλος που κάνει γεμιστά είναι ανώτερος, είναι καλύτερο το ελαφρυντικό. Τι τύχη μπορεί να έχει? Σπανακόπιτα νομίζω, εγώ αν ήμουν δικαστής θα την έβαζα πολύ ψηλά. Θα δοκίμαζα κιόλας μες στο δικαστήριο. Κωμωδία. Παρά το φασισμό τους και παρά τα εγκλήματά τους, αυτές τις 2-3 μέρες και όλο αυτό τον καιρό, γιατί πάντα μες στο σκοτάδι δρούν όλοι αυτοί και κάνουν τα εγκλήματα, τις δολοφονίες, τους σχεδιασμούς και όλο αυτό το άλλο πρόσαλο που έχουν. Παρά λοιπόν όλο αυτό, τις τελευταίες 3-4 μέρες προσφέρουν και λίγο χαμόγελο με τις ανοησίες που προσπαθούν να διατυπώσουν για να έχουν καλύτερη τύχη. Κάτι που προφανώς δεν το σκεφτόντουσαν όταν διέπραταν όλα αυτά τα εγκλήματα με την περίσσια μαγιά. Ούτε πατεράδες υπήρχαν τότε, ούτε παιδιά, ούτε πίτσες και πενιρλί. Τότε σκοτώναν και κυνηγούσαν τον αδύναμο. Τη νύχτα πάντα. Τη νύχτα. Φέτος, μια που είπαμε νύχτα, θα έχουμε και άγια νύχτα, τα Χριστούγεννα. Δεν θα είναι και τόσο καλή, όπως είπε η κυρία Παγώνη. Των γιατρών, συνδικαλίστρια, βγαίνει κάθε πρωί, μας κατατοπίζει εκεί για τα σχετικά και μας είπε καθαρά και εξάστερα ότι φέτος δεν θα ζήσουμε καθόλου ρεβεγιόν. Θα υπάρχουν ρεβεγιόν φέτος τα Χριστούγεννα? Όχι, δεν νομίζω. Ούτε ρεβεγιόν που εσείς. Ναι, το ρωτάτε, έχετε αρχίσει από τώρα, κύριε Αναστασοπούλου. Όχι, για να δεν φαίνεται να υπάρχουν ρεβεγιόν. Όχι, με! Τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε και να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Αλλαγή χρονιάς, κύριε Αναστασοπούλου, μπορείτε να κάνουμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μην κάνουμε το σύνταγμα. Ο καθένας μόνος του. Θα είναι ο καθένας μόνος του και πιστεύω. Θα είναι και πιο ρομαντικό. Καθένα σπίτι του. Παρέα με τον Χρήστο Σαντικάη. Σε προσμένουν. Πότε θα τελειώσει? Με χαρά. Μαύρη νύχτα. Οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί με ήττα. Γενικώς. Είμαι μόνη. Και καμώ την πίστη μου. Ανυμνούμε. Θα πάω για ύπνο σε λίγο. Το Θεό δοξολογούμε. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Με ένα στόμα, μια ένα στόμα να φάω ολόκληρη γαλοπούλα. Ναι, με μια φωνή. Ήρθε τώρα και η πρωτοχρονιά. 5, 4, 3, 2, 1. Καλή χρονιά. Και τώρα ας διασκεδάσουμε. Macaulay Culkin. We know that you're in there. And that you're all alone. Joe Pesci. Περνάω μόνη τέλεια. Μόνο στο σπίτι. Πρωτοχρονιά. Στις 9 το βράδυ. Στις γιορτές. Στα Τσακίδια το 2020. Νάτι, αυτή η κυρία που τόσο έχουμε αγαπήσει τη φωνή της από το Google Translate περνάει μόνη της καλά όπως λέει και θα δει και το μόνο στο σπίτι πολύ μπροστά αυτή η ταινία 20-30 χρόνια πριν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα 1 με 2 και Παρασκευή. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στον ήχο. 2-11-10-80-8-80 και πάμε γρήγορα στο πρώτο μέρος του λαού. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε? Είδα χθες ένα βιντεάκι τυχαία με έναν τυπάκο τέλος πάντων που καταδικάστηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων και έφαγε 10 χρόνια χωρίς αναστολή, χωρίς δικαίωμα έθεσης και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Πόσο χειρότερο είναι αυτό από αυτό που κάνανε οι χρυσαυγίτες? Ήταν χοντρό κι αυτό. Ήταν χοντρό, Πότε καταδικάστηκε όμως? Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Τώρα κοντά ή παλιά? Όχι, τώρα κοντά. Με τον καινούριο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω τώρα. Μα τι με παίζεις αμέσως αδιάβασος? Μάθε το μαθηματάκι σου και μετά. Ο αντιφασίστας είναι δημοκράτης. Άρα, ο Βορύδης όταν πήγε σαν δικηγόρος για την υπεράσπιση αυτών που είχαν πάρει τα λεφτά των Ελλήνων του ελληνικού δημοσίου με κάτι ρεύματα, αν θυμάσαι, ήταν. Με την ενέργεια, ναι, αυτό άλλους δημοκράτες από εκεί, ναι. Ναι, αυτό ήταν πολύ δημοκρατικό. Επίσης, τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα με χέρια και με πόδια όλοι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ δημοκρατικό. Όπως και το όχι που έγινε, ναι, και από πού να πιάσουμε και πού να τελειώσουμε. Γεια σου, Αποστόλη, Ελληνοφρενή. Yeah. Λες, Αποστόλη, αυτός ο Σαχλαμάρας που έκανε τη δήλωση για τη χαροκαμένη τη μάνα, είναι τυχαίο που είναι εκεί στο κανάλι του αυτού που κάνει πρόγραμμα αθλητικό με το γιο του Καρατζαφέρη? Είναι τυχαίο αυτό? Α, δεν το ήξερα, όντως. Κάθε Δευτέρα αυτό που λέει δοκάρει και μέσα. Α, τυχαίο θα είναι τότε, τυχαίο. Αποκλείεται να υπάρχει σχέση και συνάφεια. Γεια σου, όμορφε. Γεια. Καλά είσαι? Καλά. Ο Θήμιος είπε εξαιρετικά για το δημοκρατικό YouTube. Μη χάσεις και δεν γλύψεις. Α, ναι, συγγνώμη, τι είπες? Λέω, ο Θήμιος είπε εξαιρετικά για το δημοκρατικό YouTube που κατέβασε του Αδόλφου τα εγγόνια των υπεραστικών. Μετά από το και το τραγούδι των κοινών θνητών. Ωραιότατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πού είναι ο λαγός. Στην τρύπα του, πού πήγε? Στις Βρυξέλλες. Τι να κάνει, έχει ευρωκοινοβουλευτικό έργο. Και τώρα τι θα γίνει? Γιατί το τον άφησαν να φύγει καταρχάς. Γιατί είναι ευρωβουλευτής και μπορεί. Δεν είχε κάποια ποινή ακόμα, δεν είχε καταδικαστεί. Ναι, η ποινή του ανακοινώθηκε σήμερα. Ωραία, έχει ταξιδέψει ήδη. Αυτό λέω. Θα τον συλλάβουν στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, θα δω. Τι λες, να βάλουν Ιντερπόλ. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Αφού δεν ξέρουμε και οι δύο τι ταλαιπωρούμαστε, γάμψε το. Ναι. Ναι, με ακούς. Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, άκου. Αφού σ' ακούω. Πώς. Έλα, να θίξω ένα πράγμα που δεν έχει συστηθεί, άκου. Λοιπόν, πολύ φθηνά την γλιτώσανε. Εντάξει, το περισσότερο που έφαγαν ήταν 13 χρόνια. Όπως η χουντική θυμάστε που έβγαινε μετά ο Πατακός στην Ευεστή στις συνεντεύξεις. Εντάξει. Ναι. Αυτό ήτανε. Πολύ καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταληπτική η παρουσία σου εδώ. Καλά, Αποστόλη. Σε γουστάρω πολύ. Να σε καλά, φίλε μου. Πάντα τέτοια. Να παίρνεις. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά, εσείς. Καλά να είσαι και πάντα να είστε καλά. Θα σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για ό,τι κάνετε. Απλώς ήθελα να πω ότι θα πρέπει να σας αγαπούν πολύ εκεί στο σταθμό σας. Γιατί πέρα αυτές τις μέρες, επειδή δεν ήσασταν η λειτουργία η εκπομπή σας, λοιπόν, μου μίλησε σε στυλ τη γυναίκα που το σήκωσε. Γιατί ρώτησα, έγινε τίποτα σοβαρό, μήπως πάθαν κάτι. Όχι, κύριε, δεν πάθανε κάτι και κρακ μου το πείσε. Πολύ αγάπη. Να τη στείλετε χαιρετίσματα. Αποστολή. Έλα. Έλα, έχουμε και λέμε για αυτό το Ραπτοσκουπιδόπουλο. Να πω λίγο την ιστορία του, γιατί έκανα εκπομπές στο Γέλο Ράδιο του Άρη. Έχουμε και λέμε, αυτός είναι ο πατέρας του, ήταν κομμουνιστής. Τι είναι σχέση αργιανός. Έχει, τι ήταν ο πατέρας του τώρα. Ο πατέρας του ήταν αργιανός. Τι μου το αναφέρεις, στα αρχίδια μου. Και στα δικά μου τα αρχίδια. Τι μου λες, τι ήταν ο πατέρας του. Ο πατέρας ήταν κομμουνιστής και αυτός έγινε φασιστάκι, δεν τιμάει τον πατέρα του και μην ψώνει στη φωνή παλιό μαλάκα, γιατί αντί να δείρω το Ραπτόπουλο θα σπάσω σένα στο ξύλο. Για έλα, φάει γίγαντες ρε και πάρε μια παρεφόρα. Και πες αυτό τώρα από το Σκουπιδόπουλο. Έχω μια μάντρα, καλή εδώ. Ναι, καλά, εντάξει, πάρε φορά και έλα να μου τα κλάει στη Θεσσαλονίκη, μαλάκα κι εσύ. Θεσσαλονικιώσει, έπρεπε να το καταλάβω. Από το τηλέφωνο κάνει το μάγκα. Μπουγάτα με ψωμί, έχει φάει. Αχ, ναι, κάθε φορά που ανεβαίνω. Άντε, έλα να σε ταΐσω και πες αυτό το αρχίδι. Την έχετε και σε τρίγωνο. Ό,τι θες, άμα θες και με πολύγωνο και με αρχιδίγωνο την έχουμε. Τέλειο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο στο κλίμα που υπάρχει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Και είναι ότι η υπομονή εξαντλήθηκε γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Άμα πάψει να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πηγαίνει να βάζει τίτλους σε εφημερίδες ή να υποτιτλίζει και σύριαλ. Είναι πολύ της μόδας, έτσι κι αλλιώς. Να πάμε τώρα σε έναν πουρο καραμαλικό. Εσύ δεν είσαι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συμπαθείς τη Νέα Δημοκρατία. Τι. Εγώ δεν είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαι Νέα Δημοκρατία. Όχι, Νέα Δημοκρατία δεν είμαι, αφού είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να είμαι και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχω πολύ καλή σχέση. Άλλο. Με το λαό της Νέας Δημοκρατίας και με πολλά στελέχη. Εντάξει. Καταρχήν έχω δηλώσει παντού και σε όλες τα. Ότι είμαι καραμαλικός. Αγαπώ τον Καραμαλή. Τους καραμαλίδες. Για τα καραμαλίδικα. Είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος δηλώνει καραμαλικός. Δεν πέρασαν τρία λεπτά. Τώρα πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά δηλώνεις ότι είσαι θαυμάζεις, το συμπαθείς, πες το όπως θέλεις εσύ, όπως σου αρέσει. Το βάζεις σωστά. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Το βάζεις σωστά, ναι. Τι εννοείς. Το βάζεις σωστά. Αυτό έχεις πει. Είναι μια προσωπική συμπάθεια αυτό που ήθελα εννοώ, να την κάνω και, ναι, να την και κάνω στην πράξη. Στην πράξη. Τι είναι αυτό που σου αρέσει τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έχει τη στόφα του λαϊκού γνήσιου ηγέτη. Αυτό, λίγο και, είναι και αυτόφωτος. Ναι. Λίγο το φως που έπεσε πάνω στον αυτόφωτο είναι ένα θέμα. Και Καραμαλής λοιπόν και Τσίπρας. Νομίζω είναι λογικό όλο αυτό. Αν θαυμάζεις τον Καραμαλή, αυτομάτως ο επόμενος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο ηγέτης κάθε 100 χρόνια που έλεγε Θεανό Φωτίου σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Έτσι, χιούμορ. Δεν το είχε πει και ως χιούμορ βέβαια. Κάπου εδώ και με αυτή την εικόνα και με αυτόν τον συνδυασμό ηγετών. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Είναι μονοθεματικές σήμερα, έτσι προέκυψε. Λογικό, επηρεαστήκατε από τα όσα γίνονται στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Στην ταινία δολοφονία του Jesse James από τον δηλό Robert Ford την έχει επιμεληθεί ο Nick Cave. Το τελευταίο κομμάτι λέγεται Song for Bob. Είναι ορχιστρικό. Εάν μπορείς να το βάλεις ως χαλί και να έχεις τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις πρώτες ανταποκρίσεις στην σκηνή του εγκλήματος του Παύλου, με τις συνομιλίες με το ΕΚΑΒΕ των αστυνομικών, να βάλεις στο ενδιάμεσο και όλη την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου στο πλήθος που ήταν έξω από το εφετείο, και αν μπορείς να κλείσεις με την φωνή της μάνας προς τον ουρανό που απευθυνόταν στο γιο της Μάρβας. Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία από τη δολοφονία που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κερατσίνι. Ο 34χρονος που δήλωνε αντιφασίστας δέχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες δύο μαχαιριές στο στήθος από ομάδα μαυροντημένων ακροδεξιών κρανοφόρων. Βλέπω να πούμε που τρέχανε από εδώ και από εκεί, βλέπω έναν ένα που φόραγε τη μπλούζα της Χρυσής Αυγής. Άρχισε όμως πολύ να έρθει ο ασθενοφόρο. Δηλαδή το ασθενοφόρο κλείθηκε και ήρθε μετά από 3-4 τουλάχιστον. Το παιδί το βλέπαμε εδώ πέρα ότι αιμορραγούσε. Μια κοπέλα τον κρατούσε αγκαλιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την αστυνομία τηλεφωνώ. Ναι, ναι. Έχω έναν μαχαιρωμένο στο θώρακα. Αναμένουμε ασθενοφόρο επί δεν ξέρω πόσες ώρες. Πες μου κάτι, τι να κάνω. Αναπνέει καθόλου. Δεν ξέρω. Έχει στιγμό στο παιδί. Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου. Με την γιατρό μιλάω. Τι να κάνω. Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική. Αυτό! Τα κατάφερα, γεια μου! Γεια μου! Γεια μου! Μου αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στο Ταλκά. Του 45 Απρίλης κι ο αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σπίρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Λοιπόν, θα μου βάλεις όλους αυτούς τους δημοκρατικούς της Νέας Δημοκρατίας που ξεπλένανε τη Χρυσή Αυγή. Θα βάλεις το τραγούδι το Γκρέκο Μασκαρά και τελείωσέ μου με τη Μάγδα Φίσα που φώναζε Παύλη μου τα κατάφερες. Βάλε μου αυτό τη Δημητριάδη του φασισμού το τραγούδι. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Grande maestro Calaborzo. Ράτσα μπαρούφα ο μελέτα ιστορία. Τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τη βόλευε όταν η Χρυσή Αυγή με τη δράση που έκανε καθάριζε τους αλλοδαπούς από τις γεωτομίες χωρίς να χρεώνει την πολιτικό κόστος η αστυνομία και η κυβέρνηση. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Προσπαθώ να καταλάβω. Μοιράστηκε υλικό της Χρυσής Αυγής σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφθούν το κοινοβούλιο. Πολύ καλά το κατάλαβες. Και πού είναι το κακό? Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκησε τον. Τα κατάφερες, γεια μου! Γεια μου! Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους γύσω τον καημό. Και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Φτιάξτε μου για την Παρασκευή ένα καλό έτσι. Με τους Ναζί και αυτά τα βιντεάκια που υπάρχουν και λένε είμαστε Ναζί, είμαστε τόνα, είμαστε ταλό, είμαστε σπορά των ντυμένων. Και εκεί που τελειώνει κάθε φράση να μου βάζεις αυτή την κότα, το κοκοκό, γιατί ψάχνουμε ελαφρυντικά, γιατί γράφουμε ποίηματα και όλα αυτά. Είμαστε φιλόζωοι και όλα αυτά. Κοτούλες στις τρύπες σας, κοτούλες. Νομίζω εκεί έγινε μια παρανόηση. Ζωόφιλη εννοούσε. Δηλαδή θεώρησε σωστό να πει στο δικαστήριο αυτό ότι είναι κατσικογλέντης και εμείς έπρεπε γι' αυτό να δώσουμε ελαφρυντικό. Σωστό. Κατσικογλέντης είναι το σωστό. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν Ναζί. Πώς θα το κάνουμε? Το άκουσμα της καταδίκης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής ζήτησαν ελαφρυντικά για τις ποινές τους, επικαλούμενοι στο δικαστήριο τον πρώτερο έντιμο βίο τους με κάθε λογής αιτιολογία. Εμείς είμαστε οι μαχητές που θα κολλήσουν αν χρειαστεί τις ξυπολόγες στο πεζοδρόμιο. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω της υπεράσπισής του δήλωσε ότι είναι παρεξηγημένο πρόσωπο, αρνητικά προβεβλημένο. Ο Γιάννης Λαγός παρουσιάστηκε ως ζωόφιλος και χριστιανός ορθόδοξος, ενώ ο Νίκος Μίχος ανέφερε επίσης ότι αγαπά τα ζώα και ότι παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια γυναίκα. Πακάκ, πακάκ, πακάκ, πακάκ. Κι όλο εσκούζω αδόλφος. Πακάκ, πακάκ, πακάκ. Μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ω Χεβά μου. Ναι, Αποστόλη, σε παρακαλώ πολύ για τις παραγγελίες. Θέλω να βρεις, θυμάσαι όταν πρωτοβγήκανε τα φασισταριά που ήταν μια ρεπορτερίτσα που μπήκε εκεί στα γραφεία τους και την ψαρώσανε με το Εγέρθητη και έτσι, το θυμάσαι αυτό? Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Βάλτε την Αθήνα με το Εγέρθητη και μετά, επειδή δεν υπάρχει παρόντας μέσα εκεί στο δικαστήριο σήμερα, εκείνο τον παλιό τον Τεγιάννη που τους έχουν τις ποινές με τη σειρά και στο τέλειο Μαρέα Αποστόλη ψάχνει και βρες από θύρα 7 και τώρα μπορείτε να πάνε να γαμπηθείτε, χωρώ όλοι μαζί, απόλαυσανε. Παρακαλώ, όταν είσαι έντο αρχικό να σε κοθείτε έτσι, σαν ένδειξη σεβασμού το έχουμε πεις στους μπιζαμπίτες. Εγέρθητο! Όλοι όρθιοι! Όρθιοι! Έχουμε ζητήσει να σηκωθούμε όλοι έξω, να σηκωθούμε όλοι μόλις μπήκατε μέσα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σεβασμό. Κατόπιν τη ακρόαση του κύριων εισαγγελέων και του κύριου των κύριων υπερασπιστών, εις τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, για την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθειρξη. Στον Στυλιανό Πατακών, για την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση. Για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθειρξη. Αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν. Για την κόκκινη σημαία πας στο Reichstag δεν μιλούν. Για την κόκκινη σημαία πας στο Reichstag δεν μιλούν. Μπορείς να βάλεις το κρασί την Παρασκευή? Το κρασί? Από Βίκ, ναι. Έγινε. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Έλα, για χαρά. Έγινε. Ρε. Α, και σκατώ στους φασίστες. Α, ναι, μην το ξεχνάμε. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Μια συνέντευξη που πήρατε από τη ΦΥΣΑ, κάνε ένα παραλληλισμό με τη συνέντευξη που είχατε πάρει από την αγωνίστρια του Τσαβέρο. Φυλακέ. Και βάλε καπάκι τον ύμνο του Ελλάς. Τηρουμένων των αναλογιών, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γεια. Ευχαριστώ, Αποστολή. Σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά το όνομα χαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε, εμένα? Πολλοί λένε γιατί δεν έφυγε και αυτός εκείνο το βράδυ, γιατί δεν έτρεξε να φύγει. Δεν θα φεύγει ο Παύλος. Όσοι ξέραν τον Παύλο, ξέραν ότι δεν θα φεύγει. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Αδόλφος, το μουστάκι το κοντό κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ, πάνε να φύγουμε από εδώ. Παραγγελιά θέλω για σήμερα Παρασκευή, την τηλεφωνική επικοινωνία του Χρυσαυγίτη με τη μάνα του που βάλατε προχτές Τετάρτη. Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο, ακούς? τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια, χωρίσμα, εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα. Λοιπόν, εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μίμηση στο έθνος, και μία μίμηση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει. Θα κάνω, αγάπη μου, θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω αυτή. Ναι. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Γεια. Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω. Καλή συνέχεια. Σου μιλάω. Σου μιλάω. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες μαζεμένοι. Και ας εσκούζε ο φύρε απ' τη Σπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Ήθελα μια βαργελία για την Παρασκευή. Αν γίνεται να αφιερώσουμε στον Παύλο Φίσα το ποτάμι με Αντώνη Καλογιάννη. Ραβώντας για το θάνατο πέρασα το ποτάμι. Πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που πέρασες. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που ξέχασες. Τόσοι βρήκαν το θάνατο, κανείς τον ποταμό. Του Αδόλφου τα εγγονιά, η σαπίλα του δουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα, στον Αστόν τον Τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων, δίχως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλι της, πότε τάγματα ασφάλι της, πότε γερμανο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Εγέρμου του! Πκακ! Πκακ! Πκακ! Πκακ! Μα το δείχνει η ιστορία, σαν θέλησε ο λαός, και το φίδι το τσακίζει, κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας κλείσανε οι ασκοί. Thank you.